ای لیلی نازنی بازار کنارم نشین، برگرد برای خدا آهو بخانم ببین. ای لیلی نازنی بازار کنارم نشین، برگرد برای خدا آهو بخانم ببین. توی لیلی منم مجنون، منم از عشق تو دل خون. توی سروه بلند بالا منم افتار دو تنها، من عاشقم عاشق و شیدای تو، من بسم الله شوره و رسوای منم مجنون. توی سروه ای دل بره به وفا، کشتی ز من تو جدا، ای تو ندارم قرار، بنگر تو حال مرا. ای دل بره به وفا، کشتی ز من تو جدا، ای تو ندارم قرار، بنگر تو حال مرا. توی لیلی منم مجنون، منم از عشق تو دل خون. توی سروه بلند بالا منم افتار دو تنها، من عاشقم عاشق و شیدای تو، من بسم الله شوره و رسوای تو. توی لیلی منم مجنون، منم از عشق تو دل خون. توی سروه بلند بالا منم افتار دوار.